यकीन है। कभी ना कभी तो मिलोगे कहीं पे हमको यकीन है। हो कभी ना कभी तो मिलोगे कहीं पे हमको यकीन है। कभी ना कभी तो मिलोगे कहीं पे हमको यकीन।